niyo mungere. Harbendu wayo ndiyo fundi mitambo. Karibuni wapenzi wasikilizaji kwa kuipata taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili, ikiwa ni ya mwisho kwa siku ya leo. Kwanza ni mtasali wenyewe. Watoto watatu wa shule la msingi la Akamuli mkoani Kirundo wanaotumiwa kuharibu picha ya rais wa jamhuri wa Burundi ikipatikana katika vitabu vyao shuleni wamefikishwa gerezani la Akina Mama mkoani Ngozi leo Alhamisi. Na watu wawili wamejeruhiwa usiku wa kuamkia leo Alhamisi mkoani Chibitoke kwa mlipuko wa guruneti. Na baadhi ya wanasiasa waliokuwa wamejiunga na muungano wa wanasiasa wanaoishi ugenini Senarede wanaendelea kujihuzuru wa mwisho kiwa ni pio navyo hanyuma. Kwa hayo na mengine, karibuni Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili tukifungua na kurasa habari za usalama. Watu wawili wamejeruhiwa kutokana na mlipuko wa guruneti usiku wa kuamkia leo katika maeneo ya Gahahe, kijiji cha Gasenyi, katika tarafa ya Buganda mkoani Chibitoke. Kwa mjibu wa kiongozi wa polisi mkoani humo, watu hao waliojeruhiwa ni pamoja na mtalie kuwa kijerekeza kwake pamoja na askari polisi anayetumiwa pia kulipua guruneti hiyo. Wote wawili kwa mjibu wa kiongozi wa polisi mkoani Chibitoke wameshakamatwa kwa ajili ya uchunguzi. Na wanafunzi watatu kutoka mkoa wa Kirundo wa shule la msingi ya Kamuli wanaotumiwa kuharibu picha ya rais wa jamhuri wa Burundi inayopatikana katika vitabu vya shule wamefikishwa leo Alhamisi katika gereza la Akina Mama mkoani Ngozi. Shirika linalotetea haki za wafungwa VDP mkoani humo linaomba wanafunzi hao Iradukunda Belize, Bashiraishize Konsolate pamoja na Michelle Chiza watafutiwe mwanasheria mtetezi, na kabla ya hayo uchunguzi wa kina uendeshwe ili dhihirike vema kuwa ni wanafunzi hao walioharibu picha hiyo ya rais. Kwa niaba ya Diodonenze Imana, kiongozi wa shirika AVDP kaskazini mwa Burundi, vitabu hivyo vilikuwa vikitembea mikononi mwa wanafunzi wengi. Na katika ukurasa wa habari za siasa, baadhi ya wanasiasa na vyama waliokuwa wameungana katika muungano wa wanasiasa wanaoishi ugenini na Masenarede wanaendelea kujihuzuru kutoka muungano huo. Aliyeaga hivi karibuni ni mwanasiasa Pio Ntavyo Hanyuma aliyewahi kuongoza bunge la Burundi. Na waliozungumza na Redi Sanganiro wanasota kidole uongozi wa muungano Senarede kwa kutumia utawala mbaya, na Isanganiri jaribu kusogelea uongozi huo na hawakupenda kutamka lolote kuhusu hali hiyo. Na tukiendelea na taarifa ya habari, kwa yule mchakato wa kuwaletea sera za vyama tofauti nchini Burundi, chama Radebu kinapendekeza kupunguza bajeti la mafuta yanayotumiwa kwa jenereta zinazogharimu umeme ili hela hiyo itumiwe kwa ujenzi wa mabwawa. Jean Dodie Mutabazi, kinara wa chama hicho, anaeleza kuwa chama chake kinatarajia pia kuboresha sekta ya kilimo cha kahawa na kuvalia njuga uhusiano bora kati ya nchi ya Burundi pamoja na nchi jirani. Na tume ya ukweli na maridhiano nchini Burundi, Sever kwa kifupi cha Kifaransa, iliendesha jana Jumatano katika kijiji cha Mahonda tarafani Rusaka mkoani Mwaro operesheni la kufufua masalia ya mtalie maliziwa maisha na kuzikwa hapo hapo mwaka 1993. Kwa mjibu wa Aloise Batungwa, nayo moja ya wanakamishi na watume hiyo aliongoza operesheni hiyo hapo jana amefahamisha kuwa masalia hayo yalionekana wakati mwenye shamba alikuwa akiendesha kazi zake za kulima. Batungwa nayo anaeleza kuwa kazi hiyo ni sawa na kazi iliyoendeshwa na tume iliyostaafu, akibaini kuwa kazi hiyo pia itaendelea na katika maeneo mengine ya nchi ya Burundi. Isanganiro. Tukiendelea na taarifa ya habari, kimetimia saa 11 na dakika 6 studio ni za Radio Isanganiro. Ripoti ya ofisi ya kukusanya mapato ya serikali maobere kwa kifupi la mwaka 2018 kuhusu faini zinazotozwa kutokana na ukiukwaji wa sheria za barabara huongezeka wakati ofisi OBRN pamoja na polisi wakiungana na kupunguka wakati polisi kiendesha kazi hiyo peke yake barabarani. Kwa mjibu wa tovuti ya ofisi OBR, ripoti hii iliwekwa wazi Jumatatu ya wiki hii katika mkutano ulioendeshwa na ofisi hiyo ya OBR kwa niaba ya viongozi wa polisi mkoani. Pande zote hizo mbili zikisusia ukulaji rushwa kwa utofauti unaodhihirika kupitia ripoti hiyo. Ni habari tuliyosomewa na Moize Misako. Kama anavyochapishwa katika ripoti hiyo, kuna utofauti kuhusu pesa za faini zinazotozwa na mamlaka ya serikali na usika na kusanya mapato ikishirikiana na polisi na usika na usalama wa barabarani. Mfano, kama anavyochapishwa katika ripoti hiyo, kama inavyochapishwa kwenye anwani ya mamlaka hiyo OBR kwenye barabara Bujumbura Muberure, kulikusanywa kwenye siku moja taasisi hizo zikishirikiana pesa takriban 600,500, pindi kwenye barabara Muramvya Gatabo kulikusanya pesa 700,030. Hali ikiwa ni hivyo, pindi polisi ya barabarani ikiendesha harakati hiyo peke yake, kama inavyochapishwa ripoti hiyo, pesa ambazo zinazokusanywa ni pesa 50,000 pekee. Katika mkutano ambao mkurugenzi wa mamlaka OBR aliendesha na viongozi wanaohusika na kutoza faini hizo kwenye barabara Jumatatu, ripoti hiyo ya mwaka 2018 inasema kuwa pesa hizo zinapungua kwa kiasi kikubwa ili hali polisi inakuwa imeendesha harakati hiyo pekee. Hesabu hizo zinaonyesha kwamba pesa ambazo zinazoingia kwenye fuko la serikali kutokea kwenye makosa ambayo yanatendeka barabarani zaidi ya bilioni 2,160,000, ili hali mwaka wa 2017 ilikuwa ni zaidi ya bilioni 1,600,000. Sababu zinazotolewa ikiwa ni uwezekano wa ulaji rushwa, sababu ambazo wanafikiana waliohudhuria mkutano huo. Mkutano huo waona kuwa wafanyakazi wa mamlaka OBR pamoja na askari polisi kuanzia kwenye ngazi ya chini hadi ngazi ya juu pangeendeshwa harakati za kuhamasisha viongozi tawala pamoja na raia ili wafahamu harakati za polisi ya barabarani pamoja na mashirika yanayohusika na kusafirisha abiria kuhusu makosa ya barabarani. Taasisi hiyo inayohusika na kutoza faini ya kosa ambazo zinatendeka barabarani inaundwa na wafanyakazi wa OBR pamoja na askari polisi toka mwaka wa 2017 mwezi Oktoba. Taasisi hiyo inaona memba 11 wanne kutoka mamlaka OBR na wengine 7 kutoka taasisi ya polisi. Shukrani kwako Moize Misago kwa ripoti hiyo. Na kwa hayo, polisi linahusika na usalama barabarani linakubaliana na hayo ya kusema kuwa kazi ikiendeshwa na taasisi hizo mbili zikiongana, mapato huongezeka. Kamanda Roger Bankibigwira, mkurugenzi wa polisi hiyo, anaeleza kuwa katika kitita cha faini hizo huongezeka uwezo wafanya kazi na vitendea kazi vikiongezeka. La sivyo, polisi hiyo haikatai kuwa ukuraji rushwa waweza ukajitokeza barabarani. Na tukielekea katika kurasa wa habari za mazingira, ni kwamba taka aina tofauti kiwemo taka kutoka chooni la Lisonga Ziwa Tanganyika upande wa mkoa wa Rumonge. Baadhi ya raia wa mkoa Rumonge wanaomba bwana afya kuchukua uamuzi huo tunaweza kuokoa ziwa hilo la Tanganyika kwa haraka iwezekanalo. Melkioro Munama anayesimamia mradi wa maeneo yanayohifadhiwa mkoani humo anaeleza kuwa swala la kuokoa ziwa hilo Tanganyika ni kazi la taasisi tofauti zikiungana. Na katika habari za kilimo, mashirika yanayonunua mazao ya kahawa, mapato ya kahawa kumradhi, yanaomba kufungua kazi za kinga wa ofisi ya serikali husika na kilimo hicho arfike haijatoa ruhusa ama licence d'exploitation katika lugha ya Kifaransa. Yalifikiwa katika mkutano kati ya viongozi wa sekta ya kilimo cha kahawa pamoja na utawala hapo jana mkoani Ngozi. Nambira Kaje François, kiongozi wa shirikisho la wakulima wa zao la kahawa mkoani Ngozi, amepongeza hatua hiyo na kusema kuwa kama haingekuwa hivyo mazao yao yangeharibiki ya shambani. Na hatimaye tugusie ukurasa wa habari za michezo. Shirikisho la soka nchini Burundi ama FFB linatangaza kuwa maandalizi ya mchuano kati ya timu ya taifa ya Burundi na timu ya Gabon Jumamosi ya wiki hii tarehe 23 mechi inafanyika bila tatizo. Yusufu Mosi, afisa mchuano katika shirikisho FFB, anaomba wapenzi wa soka na watangazaji kufika mapema Jumamosi, kwani kuna mambo mengi yaliyobadilika kuhusiana na maandalizi ya mchuano huo. Tumsikie Yusufu Mosi akihojiwa na mwenzetu Evariste Zikobanya. Maandalizi yanaendeka vizuri. Kile naweza nikakufahamisha ni kwamba tangu hapo jana baada ya mchezo wa Burundi na Kongo tulipata ziara ya mjumbe wa shirika la soka barani Afrika kutoka nchi ya Morocco. Yeye anahusika na mambo ya usalama kwenye uwanja. Kaja hapa na jana tumeweza kufanya kuzunguka pembe zote za uwanja wetu ili tuweze kutathmini kile ambacho kinaweza kufanyika kwa kutaka mchezo uweze kwenda katika hali nzuri na katika hali ya usalama. Mchezo huu ni mchezo wa kimataifa. Kitu gani mnajulisha wenye wanapenda soka nchini Burundi? Kile ambacho tunajulisha ni kwamba upande wa chama cha soka nchini Burundi tuko tunafanya kile ambacho tunachoweza kwa kutaka mchuano huyu uweze kuendeka katika hali nzuri. Kama mnavyojua timu zote mbili zinategemea kuweza kupata tiketi ya kuweza kwenda kucheza kombe la Afrika huko nchini Misri, na lazima tuweke mikakati yote kwa kutaka mchuano huyo uweze kuandaliwa katika hali nzuri, hali ya usalama. Kile ambacho naweza nikafahamisha wapenda soka ambao wataweza kupata nafasi ya kuweza kuja kuona mchuano huyo ni kwamba uwanja tutaufungua tangu hapo saa 4 za asubuhi, na hiyo ni kwa kutaka waweze kuingia katika hali ya utulivu na wachukue nafasi zao. Kile na halafu saa 8 unusu, yani dakika 30 kabla ya mchezo kuanza, tunawafahamisha kama uwanja utakuwa umefungwa. Kwa hiyo upande wa wenye wana matatizo labda ya chakula, chakula kitakuwepo pale ndani, kila mtu anaweza kaenda na kanunua chakula chake na akaweza kutumia bila matatizo. Sasa tunaomba watu wote waweze kufika mapema ili wachukue nafasi zao kwa kusubiria mchuano kuweza kuanza. Huyu alikuwa ni Yusufu Mosa, afisa michuano katika shirikisho la soka nchini Burundi ama FFB. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa siku ya leo, ila kabla ya kukuaga mpenzi msikilizaji, ni ukumbushe kuwa watoto watatu wa shule la msingi la Akamulimu kwani Kirundo wanaotumiwa kuiharibu picha ya rais wa jamhuri wa Burundi inayopatikana katika vitao vyao shuleni wamefikishwa leo gereza ni la wanawake mkoani Ngozi. Na baadhi ya wanasiasa waliojiunga katika muungano wa wanasiasa wanaoishi ugenini na Masenared wanaendelea kujihuzuru kutoka kwenye muungano huo. Mwa mwisho akiwa ni mwanasiasa Pio Ntavyo Hanyuma aliyewahi kuiongoza bunge la Burundi. Na watu wawili wamejeruhiwa usiku wa kuamkia leo Alhamisi mkoani Chibitoke kutokana na mlipuko wa guruneti. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili, ni watolee shukrani za dhati nyinyi wote mmeambatana nami. Ni mtolee shukrani za dhati Albert Nduwayo, msomaji alikuwa ni mimi Placide Nyomungire, nikiwatakieni usikivu mwema wa matangazo ya Redi Sanganiro.